आजा उसे तू चख ले, चख के देख ले, आजा उसे तू चख ले, चख ले, चख के देख ले। उसे तू चख ले, चख के देख ले, आजा उसे तू चख ले। जग में।